بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائهم المهتدين وأهل طريقتهم الفائزين. أما بعد، قال الشيخ العلامة سيد الحاج مالك بن عثمان تابع عليهم الرحمن في فاكهة الطلاب: تخفيف ربي سكرات الموت عنهم من الموعود دون الفوت. من لك فن تعمل وين بيفصل؟ أولى الضمان المتفرع عدنان. أولى بنجك في ضمان المصطفى، مانام ضمان غارانتي المصطفى بيكاجو بيلو با عدنان تا كيتو عدنان يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم غاي كوديك عدنان نهس بي نير كوريل موم شيخ تيجان شريف رضي الله عنه الموت موي دي على الايمان بكم يالله دي يوبال غوم يالله مو تخفيف ووي فال ربي سان بروم سكرات الموت سكرات دي ranu mbolif len mi nal mo xori bok na ci li nga xamantene mom lañ len dik do na fawti ci lolou fat ndax xam nga sukurat ak de sa borom subhanahu wa ta'ala daf ci def ay mbir bok na ci mbir yi metti bi nga xamantene mom la metti moy comme ni nga xamne non la ko alquran waxe waja sakratul maut bil haqq zalika ma kuntum minhu tahid wa nufikha fi suri zalika yawmul a'id a kon sukurat ak de muna waja sukurat waja dik na sukurat sakaratul maut moy sukurat ak de hein manam de mom bu dikke sukurat bi da ngay dal gumul ka zalika ma ko tamino tahid lepp lo xamantene da muno ko wona gis ba tax nga nan lolo amna ak amut di ci deng deng lepp tay mi ngi ni motax benen aduna la nit ki di nek bu nek ci sukurat ak de ay xéet la ay jamono la yo xamantene ci gattal bu doon mën nañu teunk dal lañ ci wax manam mën nañu wax na jamono la jo xamantene nit ki aduna bi yepp daf ci jaara muy gis ay mbir yo xamantene mbir yu ki mané lo xamné mus ko gis ci aduna muy gis ay malaaka malaaka yi nga xamantene ñom ñuy rot ci roogi muy gis tamit li nga xamantene mom moy li dal bi mu juddoo ba ni muy genn aduna li nga xamantene mo fi jaar mu commencé gis aduna bi ci res ana lan mom mo fay xew ba nopi roh comme ni nga xamantene non la saxé ci yaram nga xamné daanaka dafa muccé dem ba mok yaram mu neufu ne la manam tékkal ni nga xamantene kon non lañ koy tékkal buñ koy génné day metti solo nak nit ki mbax gi mu bax ak bon gi mu bon sutu sukurata mën na metti waye li nga xamantene mom mo mata bayyi xel moy sukurat du tékkalé automatiquement que nit ki dafa bax wala nit ki dafa bon ndax leg leg mu am ño xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala da len di tek sukurat bo xamantene sukurat bu jaxé la fekk li nga xamantene mom la ci nam mom moy woyo fal len manam mom moy gadul len responsabilité yi nga xamantene ñom ño top ci seen ginaaw wala bok li nga xamantene mom la ci nam mom moy effacer seen mbolem bakkar yi suko defé al-akhir bu ñu yexé wala bok ci bir bamel xewal rek lañ fay gis leg leg tamit mu tek len sukurat bu metti fekk li nga xamantene mom la ci nam subhanahu wa ta'ala mom moy yekiti len sen ay maqama ndax aduna bi jotu ñu fi def lu yekite sen maqama lu tollo li nga xamantene mom la nam ci ñom yoy yep ay mbir la yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala da nakoy di def diko tek ay nit ni tek nit sukurat su metti fekk lolu la ci djublu legi nak sukurat su metti nak waye li nga xamantene mom mo mata baye xel moy li ëpp ci li nit ñi am sukurat su metti manam moy surtout ñi dul julli ñi ñom do fekk ne dañoo bon sama borom subhanahu wa ta'ala de len fayé manam seen jëf ju bon joju motax nit ki bu fekkante ne day genn aduna buy gis manam malaaka bi nga xamantene mom lañ wax malaakul maut leg leg mu gisse ko ci anam go xamantene anam gu rafet la leg leg mu gisse ko ci anam go xamantene anam gu ragal gu raglu la comme nga xamantene non la ñëwé ci asari nga xamantene lu demé nekul imam at-tabari rahimahullahu ta'ala indi ci tafsirum bi muy netal ne mom ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam dafa don laaj manam dafa bëggoon xam nan la sukuratam be mel ak malaaka bi ana nan la mel manam malaakal mawt ni nan lay jëlé ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi dund ak ñi dé mu daal koy won ne ko won ko ñi manam ki nga xamantene manam mom moy yéfer bi wala ki nekk ci lu won bo wara dem safara ni nga xamantene non la sukurat bi ni mel malaaka bi taxaw manam non lay gisse malaaka bi li malaaka bi gis malaaka bi la rek la bokku la sax sukurat bi ci jëmm bopum melam gis malaaka bi rek melam mu gis ko mu nekk jëmm ju ri ba pare rek lu mu gis beuti ak gemmiñ gi di genné tak ñu ngand ba tollu danaka mën nañu na dañu tollu jant bi mu ne mu gis karaw bi yaram bi yëpp am ay karaw ñuur karaw yu rago yo xamantene benn karaw bu ci nek demu ju melni mom ci jëm bopam mi ngi ci ñu dublu mu tit bëxam mu ne ko la ilaha illallah li ndax nit ñi att nañ ko mu ne ko mi ngi ni lay feyne su fekkante nit ki nit ko bon la amma nit ki nga xamantene mom moy nit ku bax ki mu ne ko mu feyne ko war ko jëm ju rafet bu taaw jo xamantene manam mom bimu ko gisse mbekté gi riñu réé go xamantene manam gudé gi dayalo mu ne ko nak ni lay feyne mu ne ko budul won dé nga xamantene rafetay gi mu rafet ak lay ray nit budul won dé gi konon ton rafetay gi rek do yenn pour ray nit waye mbekté gi nga xamantene mom lay bégalé and ak lool day xamné fi mu jëm fu neex la motax du mbekté gi da koy jaral manam mu gaaw bëgg dem ci malaaka bobu non muy malaakul mawti mu gaaw ko dox roxam bu ko defé mu genn addu lool kon mom moy li nga xamantene mom moy jëm ji waye amma li nga xamantene nak moy sukuraat bu ci jëm bopam li nga xamantene loolu mbir muy jaaré ci yaram yi ay exemple borom xam xam yi rahmatullah alayhi indi na ci exemple yu bari bokku na ci exemple li nga xamantene mom lañ ci indi won moy kom bi nga xamantene mom lañu laaj yenente yalla nuh ala nabina radhiyallahu anhu afdarus salatu wassalam bi nga xamantene mom manam lan ne ko de numu mel manam sukurat ak de numu mel mune dafa melni wala yenente yalla musa alayhi salam mune dafa melni kay buñ deulon am picc sukki ko fara diw ko diwul dundut manam deewul ñu jël ko timal ko ci taa ci ni meté nonu la sukurat ak de ah leug leug bok na ci melo yiñ ko jox tam mais mi ngi melni jëm jo xamantene manam dañ ko jamando jooni xej ñu dooro ndoko jooni jaasu fenn ko la door ben place mi nga xamne non lay mel non la sukura tan benal ba nopp boko bolé xew xew yi ci bari ni mi bari ba paré eta nit ki manam yi genné ci xol bi comme niñ ko waxone ci biñuy wax ci ngëm yalla gi dé ci ngëm yalla nga xamantene ni muy mëna activé wu ba mëna tax nit ki té moment bobu précisément dafa wara préserver bu genn adna mu genn adna ngëm yalla stress bobu ak yoy yëpp bokku ci bolé ak méthode bi yoy yëpp dafa nek lo xamantene vraiment taxaw borom subhanahu wa ta'ala la la ñun nak xéx sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabara subhanahu wa ta'ala defal nañu xewul guri ndax yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy genn aduna manam mom sukuratam dafa gi dafa metti won comme niko ya aisha radhiyallahu anha waxe won ndax don lañ ndox ñu diko jox neena mako don pompal xar kanam bi ak ndox neena muy ñak di met muna ala innal sakratul maut la shadid ci benen do mëna and ala innal maut la sakrat o sukuratam de metti oh ndegestu sukurat de ñëru metté sallallahu alayhi wa sallam te fekk bobu li nga xamantene moko yobbe moy daanaka buñ ñewon témir metat gu xéet gi warona am mom bopam mom yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo gaddu responsabilité gaddu manam juroom ñeen fukki ak juroom ñent manam moy 99% sukuratu de bu xéetam yépp mom la jël yanuko pour nit ñi ci dess ñom buñ ñewé ñu bañal sukurat bu met xam nga ni lolou doyna ngeenel lolou doyna magay lolou doyna kayway lolou doyna ci ñu fonku ko lolou doyna ci ñu bëgg ko lolou doyna ci ñu waro top li nga xamanteni mo moy ndigal lolou doyna ci ñu bayyi ay téram lolou doyna ci ñu wara nek ño xamanteni dañu roy ci sunna sallallahu alayhi wa sallam ila yawmid din legi nak kon ñun talibé cheikh nak radiyallahu anhu dañu am benen gënal buñ ci tek moy woyofal gogu ñu leen di woyof manam sukurat ak ndé ñoom dañu am benen xéet woyofal bo xamantene mom lañ leen di woyofal lool nak sukurat ak ndé ba tax daanako duñ ko fawé lool mom motax talibé tidian ñaaré foko fekk day jék jék rek naan mom da doon nelaw han taw yow wala yu non wala mom dal digeunte biñuy genn di def nangam ak nangam rek mi ngi doon wax ak ñun sax waye nangam ak nangam rek fekk nañ ko mu nelaw wala yu non yoy mo fi ñi degg ci ñun leg leg nak mu am ci ño xam tan dinañ am sukura wa day woyef batay par rapport ak bu doon keneen la kulul talib cheikh wa donc ñom hein ñu leen di wan fi nga xamne mom moy sen place ci aduna biñuy genn aduna déjà nga xamantene loolu moy mbekté gogou mo leen di japp ak malako noti comme ni ma lako waxe sank mi xamne mbekté gu metti gogou nga xamne mom lañuy andal mom moy tax ba sukurat ak ndee ni mo warona mel du mel non loolu tax yalla daf leen koy woyé fanal té loolu bokku na ci li nga xamantene minal mawhudi luñ leen digla lo xamantene lu wër la té loolu du faat du lo xamantene luy faat la wala yarawna té duñu gis fi qubur ci bammeli gayra ma lu bokut ak li nga xamne yasruhum da na len deglo manam bu fekkante ni dañu nek ci bammeli duñu ko gis wala yarawna kon duñu gis manam bammel nit ki da fay gis ay bir yu bari tamit yu raglo yo xamantene yu doy war la comme ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ya aisha batay radhiyallahu anha ñu ñew ci sahihi ak ci sunani mais surtout ci sahihi nga xamne bim nan xabaara nañ mëne dinañ leen fitna ci bammel fitna bo xamantene mo gëna reuy wala bok mu jégué li nga xamantene mom lañuy wax fitna tu masihu dajjal fitna bu reuy bo nga xamne moy ñew mujju jamono nga xamne amul benn yenent alayhi salatu wassalam luddul wax nañ xétam né amna jamono ju ñew dina am ko xamantene mom lañuy wax masihu dajjal koku dana ñew ci mujju jamono dina fi indi fitna bu reuy ci kaw suuf mu ne fitna bu tollu non wala bu ko jégué dina ñal ko fitna na ngeen ko nattu ci li nga xamantene mom moy ci seen bammeli liko dalé ci té bokku na ci bammel day ñett nit ñi loolu bokku na ci d'ailleurs loolu motax mu ne bu doon amna kenn ku ci mucc kon Sa'd ibn Mu'adh dina ci mucc radiyallahu anhu ba nopi bammel bokku na ci nit ñi manam malaaka yi nga xamne dañuy ñew té xamoulen té malaaka yoy ñoom ñaar munkar ak nakir comme niko ñepp xamé munkar moy ko xamné xamu kenn mom liko yalla dox ci service daf ko fonku té daf koy respecté de telle sorte que amul temps sax di xam ak té ak kenn xamul kenn mom nakir moy ko xamné mom kenn xamuko motax ñoom ñaar bi lañu dajé bis bu jot li dé yépp dinañ dajé ak ñoñu ci seen bamél té pourtant kenn xamul sa morom parce que kenn xam ko ki ci dess mom xamul kenn li ñoom dal li leen yalla diggal dal lañ koy def et cetera waye ñoom ci bammeli nak buñu fa nekké dara duñu fa fekk dara lulul yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo leen di tontul buñu ñëwé dañ fay fekk seen jëf yu baax ci bir bammeli yalla fay leen ba mu ne gañ ñu fekk mbir yu neex comme li yenenbi wax rek sallallahu alayhi wasallam ne bammel mom soit riyadatun min riyadil janna aw hafratun min hafaril nar bammel lol soit tol lay don ci tol aljana yi wala mu nek pax mu raglu mu metti mu lundum tar ak tangor ci pax sawara yi munul nek lu neutre donc ñom buñu nekké ko ci tol lañu nek ci biir tol aljana yi ci seen bammel lolou sama borom subhanahu wa ta'ala mo leen ko defal té day nek lo xamantene ngeenel la go xamantene top bëgg ak sop gi nga xamantene ak askano biñu askano ci cheikh na tidiane radiyallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi mom moy li nga xamantene mom moko waral motax duñu gis ci seen bir bammeli nak motax hatta laaje ak tonki yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len ko topatol motax cheikhou na tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bi bimu amé ko xamantene dafa ñew mu gis ko mu nuy ko xamé xabatul touram mu daan niko amé mu xawa jax ci lool nek wa me bu fekkentene xamoo sumu tour kon nan lañuy def bu fekkentene dama nek ci bandel ak yu mel non ana nan nga ma fay manam nan nga ma fay jappal nan nga fay dimbali munako dama fekk ne nak man alhamdullilah sama mam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo topato lepp moy topato yo sama mbiru talibi yep kon lool mom duñu gis kon bok ci sen bammel yi raglu yi nga fi deg motax gaay bu ñeké ci barzakh sax ñom dañu am barzakh spécial duñu ko gis inshallah mais ñom mu ñeké ci barzakh sax day jek jek di la naan waw gaay ñu déggon nañ ni ku dé un amna ay méthode yo xamné ba paré tamit ay bammel ay dalay tanciak hein ay ñom mu ngi rek nakir dañ lay laaj ay question ay un ay anam un ay na man rabbuka ak yu mel non seen question yu digg na dafa metti nak yoy mom ci mais yoy gisuma ci dara mais yoy kañ lay don gay lu ah gisugo une dedet man xawma ci dara ni ko wax yow lolou kay jage epp ko jall mu ne ah man dañu ko moko negate boba bo ñom cheikh la nanam geneel ak aji ci tar ci cheikh tidiane radiyallahu ta'ala wa radahu anna bihi mo fa jaar kon nak duñu gis ci seen bammi li ghayrama lepp lu wute ak lo xamne rek yasruhum daf leen di beglo motax ma bi dafa lambal ñep manam tufidul umum ma bi day tektale ne day wone ne li nga xamne mo al umum moy ak matale ak generalité moy lepp lo xamantene ghayra wute na lo xamne yasruhum ma lo xamne yasruhum da leen di beglo rek lolo duñ ko gis ci bammel mu melni da nga na ro alhaji malik radiyallahu wala bok kiko bindu ci ciosan muy cheikh omar fouti radiyallahu anhu wala bok kiko bindu manam ci ki nga xamne mom la information ba joge ci mom deug deug muy cheikh tidiane shirif radiyallahu anhu manam ne wa bu fekenteene yenenti alayhi salatu wassalam ñom sax am nañ ay topé yo xamantene am nañ problème bobu han malaka ki safurla wali ak miñu bare ñom am nañ ay ñu leen top ño xamantene am nañu problème yi nga jottu tuddu yef ak li ni mu magge nga xamne mo téré nela wali yu mag yu fuñu tollu li lañuy xalaat ana nan lañuy def ba régler sen problème bi yow nga wul bu ci bu nga ni ma talibi cheikh yi waxuma la ni jël nañu werd bi waye il suffit que ñu nek ño xamne dañu aju cheikh tidiane radhiyallahu anhu ci bëgg leen ci bëgg ko ci sopp ko rek ak jammal talibi mi kété nga wax ni ñom amé nañ ci li munela waw mbadu lol dala jaxal ngel ko bien sûr dala ma jaxal munela subhan khaliqis sama subhan gatch ngalam tuduna bakna kagna khaliq aju bindi ci asama asaman yalla mi nga xamne mo yekiti asaman ci tiarku mu tewo dal mom mo atana yekiti talibe cheikh maylen lolou te defuñu ci benn sabab lolou yelul mana est ce que yalla mi yekiti asaman nga xamantene da ko tii ci te amul manam bi ghayr amadin tawna ha ko mu ko wax amul benn fondement bo len gis pilier bo len gis mu tii yalla mom non nga xamantene mu tii asaman ci kaw yalla mu yekiti ko ba nga xamne mom mo tim souf ala ana asaman ban effort la def ba tax mu fete kaw souf hein amul té pourtant asaman nga né mo fete souf ko ban effort la def ba tax yalla dekkeli fo malaika ban effort la def ba tax lawul mafous def ban effort la def ba tax hein ndogal yi yep difa jugé amut walé yalla momuko def nak mom est ce atanul djel ni yekiti len lol day daal yanu mana motax xam nga motax subhana tour la bo xamantene gatché ngala manam bak kagn ndax mi ngi joggé ci sabaha fep fo fek mbatti arab mu am sin ak ba ak kha da fay tektal ak sek wicc ak deñ motax sabaha moy fi nit ki bu fiyé ci geej gi nour ci fiyé ci su faré ni muy sété ci tilim tilim nga xamni ci limu bir limu soobu yi amul lu ci tilim lepp set comme geej gi ni mo nekké ndox mu set té bari comme li yenen di wax sa sa at-tahuru ma'uhu ndox ma dafa laté la balat lolu tamit la mel fi manam ni manam motax yalla ni ko wax subhana manam sabbaha lillahi yusabbihu lillahi sabbih isma rabbikal a'la manam façon forme bu baat bi meuna am yep ñewna ci alquran motax malaaka yalla yusabbihuna layla wan nahara la yafturun dañuy sabbal bur yalla guddig beccik duñu dok abadan ci lool ndax lan yalla deñ gi nga xamne mom la deñ ci mbolem tilim tilim yi ak mbolem wañeku yi lool mom moy baatu subhana deñ na ci mbolam moy maangi bak yalla diko kañ ti di wonani deñ na ci mbolam lo xamantene ak wañeku la ak tak tak wa te yalla mom man lool nga xamne yalla mom nga xam dafa deñ ci mbolam wañeku yi ak mbolam lo xamantene tak tak la ak rek rek ha maang koy kañ mom mi nga xamne mom moy bi mom mi bind asaman ci mom kay atana djel talib cheikh ak luñu tak tak ci zahir mu yekiti len setal len wetch deug bu yekiti len ñu fete kaw ñeneen ñu dul ñom taminuhum wululo gi len yalla di wululo min jumlatul azab ci mbole xeti mbugal moy jumla lool la jumla moy groupe monam moy mbolo bi manam moy buñu né jumlatu ashabi moy mbolem sahaba andando bi l'ensemble jumla moy ensemble voilà baat bi lolé tek voilà deng motax phrase ñu koy tuddé jumla phrase li tax ñu koy tuddé jumla moy l'ensemble des mots yi nek ci phrase bu constituer ko mu nek wax du djub du leer deng kon taminuhum kullu gim len di wollo mom yalla min jumlatul azab ti mbolal xete mbugal yi manam mom rabbul wara moy borom minde fi mom yalla al muqaddir mom mi nga xamne mom moy natal al asbab sabab al muqaddir mom moy ci natale di tek asbab sabab yi dalen di bu dalen di xettal ci mbolam bu geul manam dalen di korulo ci bolam bu wol li lolu dafa am dumuy jundju fi le fait que mo ne al muqaddirul asbab mom mi nga xamne mom moy natale li nga xamne mom moy sabab yi parce que day wone ni nek talib cheikh radiyallahu anhu koku sabab la ku yalla namul ci mom li do nek talib cheikh ku yalla namul ci nga han wol manam nga am sécurité totale ci toute sorte voilà jumla geng toute sorte han de châtiment manam ci bugal koku du yalla kum ko namul ci mom xamal len moy du nek talib cheikh mom la doon dundu fi moy al muqaddir mom bu yalla mi aji natale mom moy ki nga xamne moy natale moy dogal fa qaddarahu taqdiran bat bobu la khalaqa kull shay'in mom yalla mo bindu bepp mbir fa qaddarahu moko natale taqdiran ak natale gu ma tekk lan al asbab sabab yi yalla sabab yeb moko def lepp lu xew dogalam la sabab yi manam da fe nek comme mu melni ben langage bu yalla waxe ak nit ñi moy da nga xif yalla dogal na ci yow nga wara sur manam sabab bi moy lekkal c'est comme langage da bu la yalla comprendre lo ne la da nga wara lek sabab yi lool lañ ci def sabab yi langage da bu yalla utiliser pour nit ñi di comprendre li nga xamne moy dogal yi manam di comprendre affaire yi nan lay mëna ñëwé ak et cetera wa dama mar damay nan bu bëggé man dama bëgg am dom damay fexé ba am jabar han ba para bañ ko sétal wa etc. Hein? Ak yu mel non manam kor sabab yi lol lañ dama bëgg am xaaliss damay xol numay def ba moyen pour am xaaliss mo xam damay fexé ba am ben métier bu ma dem entreprise def du fa mëna liggéey nangam wala nga fexé numay ubbé sama entreprise bop wala nga fexé numay commercer etc wala may bay wala yoy mais dal dina am luma def duma mëna indil xaaliss wa motax mo ne borom minde fi mom rabbul alwara moy minde fi ñum ñep hmm wa mbolam xetu mbugal nak leneen diw mussal motax gisulo fi baat bi al azab la utiliser xolal pourtant feele ci gannaaw xam nga aquba la utiliser won mais fi moy al aqab fi nak azab la utiliser parce que mbugal gi amna lu ko waral manam moy mbugal gi lu mbugalo lu meunti mel hein moy méthode rek parce que xam nga al azab fofu la jogué parce que lolu moy le fait que ñuy maintenir nit wala dara ci ben situation bo xamanteni dafa difficile lolu moy al azab wala ci situation bo xamne dañ koy tejj dañ ko ci réserver du ci mëna gënal bopam lotax ndox mi téy ci tëm tëm buñ ko garder ci ben vase par exemple ñu bayiko fa bu mu téy dañ nan azbun ma'un azbun ndox la mu téy mo xamanteni hein liko waral moy dafa dal legui moy lan parce que dañ ko teint contenir fenn teye ko ci al azab tamit lool la moy mbugal moy le fait que muy perpétuer metit go xamantene day perpétuel tenay tar lool mo motu monam mom motax ñu tuddé monam al azab azab way xuru dana jigal jegal allah bur yalla law mo ñeel len zunuba mbolem bakari sen mbolam bakkar tamit yalla def len koy djegal hafa djegal al maghfira manam moy minuti al maghfar bi teki man tax ghafara moy djegal manam moy bi teki manam gis nga casque yoyu ki di sol police yi wala ñi dawal moto yi wa lor moy me far deug ma police militaire la bu wax wala gendarme dañ koy sol tamit wa parfois si pour bu gaay en tout cas ñi dawal moteur yi dal ñum ñum dañ koy sol ndax day téré ndax bénn day sutural bop bi hmm ñaaral bi day téré bo daano nga am xop wala buñ ci dooré jaxi mu dal ci saka bop bi niki nonu djegal tam non la mel day tax yalla sutural la bakkar bi deja ñaaral bi moy day tax mbugal bi nga xamne mo warona nek conséquence bakkar bi du dal ci sa kaw amma suture gi nak ñaari façon la motax djegal gi fofu lay nekke suture gi ñaari façon la dafa am as-sitru 'alal 'uyubi ak as-sitru fil 'uyubi sutural wolif aybi ak sutural ci bir aybi moy lan moy sutura ko xamantene yalla bu ko suturalé jambi bu djop bu manam fil ayubi moy day nek ci bakkar bi def ko ak neji way yalla da ko suturalal mo xam aduna la mo xam alakhirah la du ko wone ci kanam nit ñepp du ne ki ma koy def ndangam ndax nangam la doon def amma suture gi nga xamantene wala tamit yalla da koy neub nit ñi duñ ko gis amma sutur as-sitru 'alal ayubi bobu nak mom moy bi gën yalla nango yalla defal mom moy yalla daf lay sutural de telle sorte que bakkar bobu yow sax doko def ci kaw lolu ci lañuy comprendre ni djegal gi nga xamantene mom la yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam di ñaan te mom la yalla wax ni djegal nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bim nan ko yaghfir lak allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar nda daf ko dul meuna def da ko sutural ba du ko def yeneen firi yiñ ci deg yeup ay nan amna yoyu ki wul budé japp na ndax yeneen tim sa dafa def bakkar yalla djegal ko lolu amul parce que yeneen tim do def bakkar parce que su possible won yeneen tim do def bakkar kon du meuna nek roy kay bi mat parce que il se peut que mu def ben bakkar wala mu djoum nek ci erreur té comme mom moy roy kay bi nit ñi doon ñu mëna xamé di kagn la djoum ak kagn la djoumul doot ñu ko mëna xamé dootu ñu xam nga parce que boudé possible wa légui benen bi mom moy su fa contene nit ñi manam benen firi bi ñi wax tamen nan moy lako dalay ci mom adama jar ba ci abdallah yalla jéggal na len après ñi ci def moy xéet bi yépp yalla jéggal na len lool tam du lool parce que su lool lool la kon mbugal gi nga xamantene mom la ñu mbugal ñen ci xéet bi ak le fait que ñuy dem ñen ñew di dem safara ak yoyu possible kon du mëna né kon tam du doon du firi gogo ba paré zahir bi mom moy bu doon lool la kon kay du ko wax laka yow kessé dédé dulog motax bimne ko wastaghfir li zambika wal mu'minina lako ak way gem ni ben kono yaghfir dana djegal allah bur yalla law ñeleen zunuba bakari azambu en fait zambu zurub moy plurielu zambu zambu nak ñu joge ci manam moy zambu moy zanub et cetera moy ñaari bir bu ñëkk bi zambu buñ ko waxé moy bakkar la bo xamantene manam moy le fait que conséquence parce que zambu xam nga zanab moy gel moy li téggu ci jëf ju bon ci moy conséquence bu bon bi nekk ci jëf ju bon bi motax ñu nango zambu benen moy zanub moy siwo bu fess bel ak ndox fessul nak ak ndox kenn du ko tuddé zanub dalu wala sidil wala mais bu fekké na fess bel ak ndox zanub lañ koy tuddé mota apana wa innal ladina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim fala yastajilun moy ñel na ñi nga xamantene ñom ñoy ñuy togn ñom dinañ am ay bakkar yo xamantene da leen di fess bel ak ki lo xamantene manam comme ni nga xamantene ñooñu la lañu andal niñ ko amé kon nak bu len yakamti manam zambu moy bakkar bo xamantene manam li tax kon zambu ñu tuddé ko zambu moy conséquence bi day fess del conséquence bi nga xamantene mom moy ciir bi nit ki bu défé bakkar ciir bam ci amé problème bi mu ci am liko tay dal ni mu ko doyé sukk problème motax zambu ñu tuddé ko zambu motax mo ne nak comme yalla da len di djegal sen mbolam bakkar yi nak parce que def nañ ko teki wul ni ñepp ñoom ñepp dañuy def bakkar parce que nit du bédé té du def bakkar lool man na né il faut pas que ñu ni munuta né du tout mais nit juddu ba dé té du def lu tum ranké wala lo xamantene yalla bu ko nexé mu topé ko té lool mo mën ta né waye nit mën na juddou ba dé té mbolam li sharia fi ra du ko def mais li mën ta nek nak moy juddou ba dé té amulo dara lu la yalla topé motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon nak néna man noqisha hisaba wa uqiba képp ko xamantene dañu la top deug régler lu pire dañ lay mbugal mune ba ci malak ay sabnu maryam na mun ñu ne ko kon nan mun illa an yatakhammada niyar rahman bi rahmat ya yatakhammada niyar allah bi rahmatihi xana luddul yalla dal dumay sang mure manam sembeurte sama kaw li nga xamne mom moy ak yermade deng motax mu ne kon subhanahu min la waxo ci subhanahu sank nak doyal pour wax la limi def fi tay gatché galam tuduna bakna ko mom mi nga xamantene mom mo atana djel talibé cheikh yi djel defal len sen may len li lepp par djegal len sen bolam bakari mom mi nga xamantene mom mo atana may len mbolo ci ñom ño xamantene li xari ay kéré duñu ko def duñu ko sax djégué dañ cey fek wécc dañ cey la waya surte bur yalla dana sutural al uyuba bolam ayubi talib cheikh tamit bolam ayubi ñu am bok na seen jagle leen sama borom du defal subhanahu wa ta'ala wala bokku aju cheikh tidiane rek radiyallahu anhu moy yalla daf lay di sutural li nga xamantene mom moy seen ayub manam du len weye du len wer ci digg mbolo mi du len def lu ñaaw ak yu demé niku non fo lu fekk rek ay wala yalla da len di may suture bu yaa seen biru aduna ak seen biru allah xel wa xana ñu yom fof kon go gëna la ها؟ إن شاء الله كبير وكبير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك وبارك الله فيك